ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محكم نبوي ربي كريم فرمائل شي ماستا سمانسكي من محبت پیدا کروتا سود اللہ فاق پا نعمت سرا دینی رونا رونا اوگر دے دے وستاس نما پرن ویرو چھے احکامات انتظامیہ لکا نظام ندا خوام بس چلی گی کن چھر طول خلق طالبان چھنو کارنو بس ہوکی طول علماء چھنو کارنو بس ہوکی سینسی ترکی بس ہوکی ندان ربی کریم نسر با تقسیم دے چھے وَلْ تَكُن وِدِ اَوْشِدِ مِنْكُمْ بَعْدِ دَتَاسُنَا اُمَّتٌ يَوَرْدَلَا شِدِ بَعْدِ دَتَاسُنَا اُمَّتٌ يَوَرْدَلَا دے مِنْ کُمْ کی مسئلہ دے دے مِنْ تو لکھے مِنْ لِتَّبَغِيز دل تبغیز دفارا دے دے بازی واری دفارا پتہ ہو لے گیرہ چھ دل تکیر تولی کے فرد کی فائی نا فرد کی فائی والے حکم دے فرد عین ننے بیا ہمیں تبغیز تاجد نو وَلْتَكُنُوا وِدِي مِنْكُمْ بَذِرَ تَعْسُنَا أُمَّتُنُوا يَوَرْدَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ شِرَابَ لِلْكَيْ خَيْرْتَاب دے خیر تولی کئی شِرَابَ لِلْكَيْ اتباد قرآن و دو سنت شِرَابَ لِلْكَيْ اتباد قرآن و دو سنت امتن یوڑلا یدعون الی الخیر شراب للکی اتباع دو قرآن و دو سنت و یأمرون او امر کئی حکم کئی بالمعروف فنیکی سرا و ینہون عن المنکر او منک والکی دنا رواؤنا لیان ہونا آدھر مکرتلہ دونی کے افضل الجہاد الامر بالمعروف امر بالمعروف سے دے اول جہاد دے جہاد یہ وزید تنوی چھے کستو رائے کوا نا کافر ما ختم تکرش اول ضرور کو کفر ختم کافر ختم الخری کو کفر ختم الخری کفر او مانا کمال کئی دبدونا منکر تلات اولی کئی شرکو یا نورو گناہ کبیرہ نچے تیرا پاسے ہو تظالم خلاف کار کے ہو تو خلق نے کو طرف ترارے نبیہ حجیلی نہیں پکی والٹکول نہیں پکی نبیہ سبقوں فرمولی وجود تیرے قادر منکر تلاتو لکھئے وَيَسْتَعِينُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَيَسْتَعِينُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ او دیبا طلب دیبداد کی دلنا پاکنا آجکم مصیبتنا رسیدویتا ہر امتحان میں دیو بیا سوار کے داسے طرح تبلیغ وادرون اچھیدی اللہ رہے وزن ترقی ورکی نیم سبر کی خوب آزی دیلو کی بیان نکی تبلیغ جماعت پی تیر ہو پنجاب کی خدا برلیان دیر دیت دی آغیر علاقی ہوتے چھتی جماعت کی بکار نکی بیستری والے بار وشتے دی سلینڈر گیس ماندے چھے نکی خوچے تیارے دچے بحیدہ عايش بيستري مستري بارو برضو اليوم عمل سيبش جنة لفهم ده هديتو كيو ده سكي دي تيبش سواتوا يا ما وچه چينك تيراس فاقا غردور يرسكو ورده وسي زمان ايمان تلاس باچولو ويأمرون بالمعروف اب اسلام تاتو ايچه فرش را چينكم دلوغون زيب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك رب كريم فرما إجدا كسان دا عدلا چه قرآن و سنت دا خلق را كاگي أمر بالمعروف نهي عن المنكر كي وأولئك هم المفلحون تم دا كسان چه دي نا دي كاميابي من دون كري أم خاص دي كاميابي من دون كري أولئك فسي هم ويكنا دا کسان چې دي هم خاص دوی مفلحون المفلحون کامیابی موندون کې دي تا دعوت چې ځان رسول دي ها دعوت ځان رسول هغه بل اول زده کوي نو بیا بل مؤمن ته دعوت چلوه داسې یو کس راغه مونځ دی خورو په کرسۍ کې چې مونځ شو خبرې ورته په تیز آواز باندې وایي په کرسۍ کې ستا مونځ نه کېږي ها ګڼه کوي ته وایي موت دستا را دعوت صحیح نہیں رہا اوتے کرسی کو من کی دستا را دعوت دا ہمون صحیح نہیں رہی خستا را دعوت ہم صحیح نہیں رہی دعوت دا طریقہ نہ دعوت دا طریقہ دی وزن لکی لاس کو پہ واچے ہو وہ خان دے ہوتے لگے ضرور تے دا کرسی کو من کی خودی کی دا قیام فرض نہ قیام ہو تو کولی شکن ٹھیک تے دے خبیر ہو گی کی سیدی تو ورش تے نو دا ولار ہو کول شی کنا فرض تا ہو تا ہو پر خیر پیدا کور ری تو ہو گرور ان شاء اللہ دی خبرو یعقوب نور تو رحمت اللہ علیہ دس کول دعوت چل بے برس تک سی کول او دس کول یا زوان نا کہ نہ لکان حضور در دس کی خو ما دی وہ چلے گڈے وچ فاتح شو اس دے دعوت طریقے تو گرا یعقوب نور تو رحمت اللہ علیہ وشی کہ زمانہ نظر نے کمزور دی وی گورا دا دس نمی دا کچھ را گٹے ہونا چا تو وہ شدی بھی پاتے شوی بخکار رہتا نا آگا چھو دا سو کہ تو انہ جی نمی خوش تیکلی دی ادھر زمان سوچ رہا چھ زمانہ چا تو وہ شدی بھی پاتے شوی شوی کہ دا دا گٹے ہوا چھو نبی آفو ہوا چھو دا دا سن افسانہ طریقہ نا اس پگڑا کی آواز رو بس استا دا کار غلط تے دا خورا دعوت طریقہ نا تلاوی طریقہ زدکا عقل زدکا آگے نفس بیا دعوت دا سوڑو کی کار دے اب یہ اوکار دے تو تب بیٹھ رہے کا بے ترتیب بے تربیت دعوت چلے یا بل عالم ہو ادیو بن یہ اوکس را گدا بازے کسان ہوتے سڑو بھی وی جی ویدا ادا داغ میں پیدا شکو ویدا مسئلہ سنگرہ ادا خوب بسر ناس کو انسان دے جزرے دماغے اکڑا چھوے اکڑا چھتا وہ زوم ما وقت چې خدای غر کړه ما خپل درو خپل نور ما کنه ما بس درو او هغه ته سوی چې فوشه چې دوه ته ما کو پس پرې ویزه ته شي چې بچي ته چیر سم مسئله وای کنه چې ما وګوره کار نه کیدا په پانه وری کا نو بیا وته جواب وری کوم ها ازوار خو خوشاله پاس ده دا پته وته چې دا خبر به کتاب ته بیا خیر وَلْتَكُنُوا وِدِي يَشِدِي مِنْكُمْ بَعْدِرَتَا سُنَا أُمَّتُنُوا يَوَرْدَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ شَرَابَ لِلْخَيْرِ اتباعنا قرآن ونسنة ويأمرون بالمعروف أو أمر كيف نكسر وينهون عن المنكر أو منك والكيد بدون تبدين وأولئك هم المفلحون ربي كريم فرمائي دا كسان أم خاص بكم يا بمندن كريم بیا رب کریم فرمائے والا تکونو تاسو مکه کې کله زینا بشان ها کسانو تفرقو چډل ډل شول دا کا کسان بشان مکه کې چډل ډل شول دا کوم کسان ډل ډل شو دي تولي كي يهوديان چه وونو دا اکتر فرقه وي يهودو اکتر فرقه وي دا چه سوک در جوڑی آغال بیا نومو مخلی کی دی نومو ملا مخلی کی دی او نصوارا چه وو ندیت یو سکیل تیسی وو دی دا بہتر فرقه وي ان نزدیک مسلمانان کمو هم جميع اهل البدع دار طول اهل بدعات ولو او حيث اخترعوا بدعات شتى تزان نه نوي کسی جوړ کړو داو لیکل 71 72 او سفيان سوري رحمة الله عليه فرمائي دي وقال السفيان وسط تتاوت كي خبر رکھو گنا اذا كان الرجل محبوبا عند جيرانه اذا كان الرجل نترجمه ما ترگڑی رضا تسرگو ترگی خضوه جي اذا كان الرجل محبوبا عند جيرانه گاوانيان وي چفلانه ډېر سناشنا سړی دی او ډېر خسړی دی او محمودنا عند اقرانه او دا محمود مو په خپلو یارانو دوستانو ملګرو کې اذا كان الرجل محبوبا عند جيرانه محمودنا عند اقرانه فعلموا فصفو هشا انه مداهن چدا مداهن دے او دے حق پڑھئی دے حق وینا نکے کنی دے دو دونو یاران دوستان بیا نو خوش دا مداهن دے سفيان الثوري رحمة الله عليه وسلم خبر أمكرنا وإذا رأيتم عالما كثير الأصدقاء إذا رأيتم عالما كثير الأصدقاء حركة الشيطية عالم أبين ودوستان دير زيت إذا رأيتم عالما كثير الأصدقاء فعلم فسفوهشا إنه مختلط سدي مختلط تي گڑ وڑ کی لأنه لو نطق بالحق أبغضوه لأنه لو نطق بالحق كجد در در حق خبر کولی أبغضوه دی بوسر بیا بغض ساتا نتا سمکے گے بشاندہا کسان تفرقو چھڑا لڑا لشول واختلفو او دی اختلاف کرو من بعد ما جاءهم البیناتو رست رہانا چرا غریو دیتا واضح دلائنا تفرق منک